kom att dansa sol och såg din vind. Jag vet att vi två, vi kan och vill. Sen kan du fråga mig om frihet och om krav, och jag ska försöka och ge svar. Jag är kanske inte den du drömmer om i hemlighet. Jag kan försäkra dig att du är allt för mig. Om du någonsin vill gå din egen väg, så ska du veta att jag alltid är. Varje litet steg blir till ett hopp för mig. Kom närmare, lås upp och för mig fram. Ja, jag vill närma mig respektfullt och med fort. För nu så knackar kärlek på din port. Jag är kanske inte den du drömmer om i hemlighet, men jag kan försäkra dig att du är allt för mig. Om du någonsin vill gå din egen väg, så ska du veta att jag alltid är. Jag är kanske inte den du drömmer om i hemlighet. Jag kan...